کہتے ہیں کہ یہود کا لقب یعقوب علیہ السلام کے فرزند یہودا کے نام پر رکھا گیا، ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہ چونکہ نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب تو ہے نہیں ہے یہودیوں کا، نسلی مذہب ہے، اولاد اسرائیل کوئی وہ ہدایت پر سمجھتے ہیں باقیوں کو نہیں، اس واسطے جو یہودا کی اولاد تھی وہ یہودی کہلائے۔ یہاں پر رجوع کا معنی ہے، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی، پہلا ایسا تو قبول ہو گیا کہ اللہ نے معافی دے دی اور پھر زندہ کر دیا۔ یہ دوسرا حصہ، اس میں ایک بات کہ دنیا آخرت دونوں کی برتری موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، سو وہ اللہ نے نہیں دی، فرمایا وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جن میں یہ باتیں ہوں، اور آگے صراحتاً آتا ہے کہ وہ نبی امی کی امت ہوگی جن کو دنیا میں بھی برتری حاصل ہوگی تمام قوموں تمام ملتوں کے مقابلے میں، اور آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی، وہ قوم ہوگی۔ اور اسرائیلیوں میں سے، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے جو اس کے اندر شریک ہو جائیں گے ان کو بھی وہ سعادت مل جائے گی، جو اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے، اور دونوں جہان کی برتری وہ نصیب نہیں ہو۔ فرمایا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں جو انہوں نے درخواست اور دعا کی تھی، فرمایا عذابی اصیب بھی من نشا، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں وہ عذاب جس کو چاہوں، یعنی جو مستحق ہوتا ہے سزا کا، سزا اسی کو ملتی ہے، سزا عام نہیں ہے، سزا خاص ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مجرم ہے وہ واقعی اس کو ملتی ہے سزا، وہ سزا کا مستحق ہی ہوتا ہے، سزا تو خاص ہے لیکن رحمتی، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، رحمت بہت عام ہے، چنانچہ رحمت کے لیے دو لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم، تو رحمان کا معنی عام ہوتا ہے، رحمان دنیا والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، لیکن رحیم کا معنی ہوتا ہے خاص، خصوصی رحمت فرمانے والا، سو خصوصی رحمت کافروں پر نہیں شامل حال رہے گی، وہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ تو یہ رحیم خاص ہے اور رحمان عام ہے، سو رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے دو قسمیں، ایک رحمت خدا کی رحمت ذاتی یا مطلقہ، سو یہ عام ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت کرتی ہے، یہ بہت وسیع ہے، رحمت بہت وسیع ہے، یہ ذاتی رحمت، اور دوسری رحمت خاصہ ہے، سو رحمت خاصہ وہ خاص کے لیے ہوگی عام کے لیے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو رحمت خاصہ طلب کی تھی اپنی امت کے لیے وہ منظور نہیں ہوئی، وہ رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جن میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی، اور آگے چوتھی بات بھی، جن میں یہ باتیں پائی جائیں گی وہ رحمت خاصہ ان کے لیے ہوگی۔ فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں وہ جس کو چاہوں، اور میری رحمت وسیع ہر چیز پر، چنانچہ رحمت واسعہ جو ہے خدا تعالی کی، حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے بنائے ہیں، سو فرمایا کہ ایک حصہ اس نے دنیا میں تقسیم کیا ہے، یہ اسی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک جانور اپنا پاؤں اٹھاتا ہے تو اپنے بچے پر دیکھ کر رکھتا ہے کہ بچہ نیچے نہ آ جائے، یتعاطف ہو گیا، رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اور فرمایا 99 حصے رحمت کی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں وہ آخرت میں ایمان والوں پر تقسیم کیے جائیں گے، وہ رحمت خاصہ ہی 99 حصے، اور یہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ ہوگی صرف ایمانداروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی. فساد کو وہ آپس میں لکھ دوں گا، وہ رحمت یعنی رحمت خاصہ جس کے تقاضے سے دنیا میں بھی برتری حاصل ہو اور آخرت میں بھی، پر میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، تقوی کا معنی بچنا ڈرنا، جو بچتے ہیں شرک کفر نفاق اور معاصی سے اور تمام برائیوں سے. اتقاء کا یہی معنی ہوتا ہے سنبھل کر قدم رکھنا کہ کہیں معصیت کے کانٹوں میں نہ دامن الجھے انسان کا، معصیت کا کانٹا قدم میں نہ چبھنے پائے. سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا دنیا میں تقوی اسی کا نام ہے. جو بچتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میں وہ رحمت خاصہ مخصوص طور پر لکھ دوں گا. اور شیخ عبداللہ حروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صد میدان میں لکھتے ہیں کہ شرک تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجے کا تقوی، کہ انسان توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کریں، اخلاص کے ساتھ نفاق کی آمیزش نہ کریں، اور عبادت کے ساتھ بدعت کی آمیزش نہ کریں، اور خدمت کے ساتھ ریا کی آمیزش نہ کریں. اور اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان نعمت کے ساتھ شکایت نہ کرے، شکوا نہ کرے خدا کو، اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. ادنا درجے کا تقوی یہ ہے عبادت میں بدعت کی آمیزش نہ ہو، اخلاص میں نفاق کی آمیزش نہ ہو، اور توحید میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور خدمت کے اندر ریا کی آمیزش نہ ہو، تب ادنا درجے کا تقوی نصیب ہوگا انسان. فرمایا میں لکھ دوں گا وہ رحمت ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو دیتے ہیں زکات، زکات ادا کرتے ہیں مال کی. بعض فرماتے ہیں جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، زکات کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، نفس کو پاک کرنا تمام آلائشوں سے اور گندی صفتوں سے، شرک کفر نفاق وغیرہ سے نفس کو پاک کرنا، یہ زکات ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا. اور مال کی زکات بھی، کہ مال میں جو حصہ خدا نے مقرر فرمایا نصاب کے بعد اس کو نکال کر مستحقوں تک پہنچانا، جس سے باقی مال بھی پاک ہوتا ہے. ابو داؤد کی روایت میں حضور کا فرمان ہے زکات اسی لیے اللہ نے فرض کیا کہ باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے. اگر زکات نہیں نکالے گا، مال میں زکات ملی رہے گی، سارا مال ناپاک ہوگا. یہ ناپاک مال کھائے گا تو خون بھی ناپاک پیدا ہوگا، جذبات اور احساسات بھی ناپاک ہوں گے، ارادے اور عزائم بھی ناپاک ہوں گے، کام بھی ناپاک کردہ ہوں گے، یہ سارا سلسلہ دور تک چلا جائے گا. اور جو زکات دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ساری باتوں پر ایمان رکھنا آخری امت کا حصہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیونکہ آخری امت کے لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ساری پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خدا کی ساری باتوں کی تصدیق کرنے والے جو ہوں، تو وہ رحمت خاصہ دنیا اور آخرت میں تمام امتوں کے مقابلے میں فوقیت اور برتری، سو یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں یہ تین صفتیں ہوں. چوتھی صفت کا آگے ذکر آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذين، وہ لوگ جو یتبعونا اتباع کرتے ہیں الرسول اس رسول کی النبیہ جو نبی امی ہے الذی وہ یجدونہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں اور وہ حکم دیتا ہے ان کو معروف کا اور منع کرتا ہے ان کو منکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا کہ پروردگار لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا عذابی اصیب بھی من اشاء میرا عذاب تو ایسا ہے کہ میں پہنچاتا ہوں وہ عذاب جس کو چاہوں اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر پس میں وہ رحمت یعنی خاص رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو رحمت خاصہ کی دعا کی تھی اپنی امت کے حق میں کہ ان کی امت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ برتری اور فوقیت حاصل ہو سو اللہ نے وہ ان کے حق میں مقبول نہیں فرمائی. فرمایا کہ وہ رحمت خاصہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں برتری اور فضیلت حاصل ہوگی وہ میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جن میں پہلی یہ تین باتیں پائی جائیں گی کہ وہ متقی ہوں گے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے اور ہماری سب باتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے اور چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی الذین یتبعون وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الرسول اس رسول کی جو کہ نبی امی ہے اس کے جو پیروکار ہوں گے میری رحمت خاصہ ان کے لیے ہوگی میں ان کے لیے لکھ دوں گا جس رحمت خاصہ کی بدولت ان کو دنیا میں بھی فوقیت حاصل ہوگی باقی امتوں کے مقابلے میں اور آخرت کے اندر بھی ان کو فوقیت حاصل ہوگی وہ رحمت خاصہ میں ان لوگ تین صفتیں پہلی بیان فرمائی اور چوتھی صفت یہ کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی امی ہے اور وہ نبی امی جس کو پاتے ہیں یہ اہل کتاب اپنے پاس لکھا ہوا تورات اور انجیل میں اور آگے اس کی چھ صفتیں بیان فرمائی ہیں. وہ چھ صفتیں حقیقت میں تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا پروگرام ہے. ان کے لیے میں لکھ دوں گا وہ رحمت خاصہ جن کی چوتھی صفت یہ ہے الذین یتبعون جو پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں اس رسول کی الرسول جو نبی امی ہے وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے دونوں باتیں اس کے اندر. نبی جس پر وحی الہی نازل ہو وحی شریعت احکام جس پر نازل ہوں وہ نبی ہوتا ہے اور رسول جس کو مستقل کتاب ملتی ہے یا مستقل شریعت جس کو ملتی ہے وہی تو ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ رسول ہوتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ جس میں انہوں نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلا نبی کون سا ہے اور سب سے آخری نبی؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات مبارک. عرض کیا حضور رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 315 یہ رسول ہیں، اور باقی 124,000 کے قریب نبی ہیں جملہ. اور 315 اللہ کے رسول ہیں جن کو مستقل شریعتیں ملی ہیں، یا کتاب ملی ہے، یا صحیفہ ملا ہے. وہی تو سب پر آتی ہے. اور نبی کی تعریف جیسا کہ محقق دیوانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہوا انسان بعث اللہ لتبلیغ ما اوحى الیہ. نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے اس چیز کے پہنچانے کے لیے جو اللہ اس پر وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے. اس کو آگے پہنچانے کے لیے جو مبعوث ہوتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. اور رسول صاحب رسالت، پیغام خدا کا پہنچانے والا. تو فرمایا الرسول سے مراد عظیم الشان رسول، جیسا کہ پہلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد و پیمان لیا تھا اس میں یہ بات تھی، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول اگر آ گیا تو تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. سب نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی، جو برگشتہ ہوگا وہ تو ظالموں میں شمار ہوگا. سارے نبیوں نے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول آیا، عظیم الشان رسول، آخری رسول، وہی مراد ہے الرسول. نبیوں سے جن کے بارے میں عہد و پیمان لیا گیا کہ تم نے اس کا دور پا لیا تو ضرور مدد کرو گے اور اس کا اتباع کرو گے. تو ان نبی، نبی بھی ہوئے حضور اور رسول بھی ہوئے، دونوں باتیں آپ میں اکٹھی ہیں. اور تیسری صفت ہے الامی. یہ امی کا لفظ جو ہے اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، اس مقام میں مراد بھی مشہور یہ ہے کہ امی ام ماں کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جس سے چیز نکلتی ہے وہ ام اصل ہوتا ہے جس سے نکل. تو نبی امی اس لحاظ سے بھی کہنا درست ہے کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی شخص نکلتا ہے وہ ناخواندہ ہوتا ہے، نوشت خوان تو نہیں ہوتی، بعد میں چل کر کہیں لکھنے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نوشت خوان سے وہ ناآشنا ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا. حضور امی ہیں اور آپ کی قوم بھی امیین ہے. قرآن میں امیین کہا گیا، عربوں کا لقب ہی امی ہے. شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے، انی سابس امین فی الامیین. اللہ نے شعیب علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل کیا تھا اس میں یہ وحی نازل کی تھی کہ میں امیوں کے اندر ایک امی رسول بھیجوں گا، وہاں پیشن گوئی تھی. اور اسی طرح تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اور بھی سابقہ کتابوں میں نبی امی کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں. اور باوجود یہود اور نصارہ کی تحریف کے اب بھی بہت سی آیات موجود ہیں محرف انجیل میں، محرف تورات میں، محرف بائبل میں اب بھی ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے حضور خاتم النبیین کے بارے میں اور نبی امی کے بارے میں پیشن گوئیاں برابر ملتی ہیں. تو امی اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے امت کے بارے میں نا امت نمیت لا نکتب ولا نحسب، ہم تو امی امت ہیں، ہم نوشت اور حساب نہیں جانتے۔ عربوں کا حال یہی تھا، تقریباً 2000 سال تک عربوں کی حالت ایسی رہی، 2000 سال تک ان میں دفتری کاروبار ہی نہیں تھا نوشت خوان کا۔ زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے عربوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، 3 یا 4% آدمی لکھنے پڑھنے سے واقف تھے، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4%، یہ پرسنٹیج تھی، اور باقی 94 یا 97 افراد ناخواندہ اکثر۔ اور یہ سال ہا سال تک تقریباً 1500 سال سے زیادہ 2000 سال تک یہی کیفیت رہی، برخلاف اس کے کہ عربوں کے علاوہ جو دوسری قومیں تھیں وہ دفتری کاروبار سے باخبر تھے، وہ لکھنا پڑھنا خوب جانتے تھے، ایرانی بھی، رومی بھی، مصری بھی، اور اٹالیا والے بھی، یورپ والے بھی۔ یہ نوشت و خوان ان کی حکومتیں تھیں، دفتر تھے، اور یہ سارا، اور امتوں میں یہود و نصارہ بھی یہ پڑھے ہوئے شمار ہوتے تھے، یہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ لیکن عرب نہیں، عربوں کی بات جو تھی وہ زبانی تھی، جو بھی ان کا کلام تھا وہ زبانی یاد رکھتے تھے اور زبانی وہ بتلاتے تھے۔ ان کے جتنے شعراء گزرے ہیں اس دور کے اندر، ان کا کلام زبانی یاد ہوتا تھا لوگوں، اور حافظہ بے پناہ تھا عربوں کا۔ اللہ نے وہ جو کثر تھی نوشت و خوان کی وہ حافظے میں پوری کر دی، کمال درجے کے حافظے تھے عربوں کے۔ ان پڑھ بھی ان کو شاعروں قصیدے یاد ہوتے تھے، فلاں شاعر نے فلاں جگہ یہ قصیدہ پڑھا، جب سنو تو یاد ہے، وہ کوئی کہیں متشابہ بھی نہیں لگتا، مطلب ایسا یاد، فلاں پانی پر تھے ہم جانور چرا رہے تھے، وہاں فلاں شاعر آیا اس نے یہ قصیدہ پڑھا۔ اب اس کو یاد رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، کس درجے کا حافظہ تھا، کمال درجے کا۔ اور عرب لوگ، خصوصاً دیہاتی لوگ، اس دور کے اندر جب قرآن نازل ہوا ہے، دیہات کے رہنے والے بدو زبان میں معیار تھے، کہ وہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ اسی واسطے شہروں کے لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی دور میں دیہات میں بھیجتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں باہر دیہات دیار بنی بکر میں بھیجا گیا، 4 سال آپ وہاں رہے۔ اس کی یہی وجہ تھی، ایک تو آب و ہوا بھی وہاں کی اچھی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے کی زبان ٹھیک ہوگی۔ شہری ماحول میں دوسرے علاقوں کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی زبان گڑمڑ ہوتی ہے، لیکن دیہات والے لوگوں کی زبان بالکل صاف، وہ ذرا بھی غلطی زبان میں نہیں کرتے تھے، تو معیار تھے وہ لوگ اس لحاظ سے۔ تو نبی امی کا معنی یہ ہے کہ جو ناخواندہ تھے، جنہوں نے پڑھا نہیں تھا۔ البتہ معجزے کے طور پر جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے لکھا بھی اور پڑھا بھی، یہ معجزہ تھا، ورنہ کسی سے سیکھا نہیں، نہ کسی استاد سے، نہ معلم سے، ٹیچر سے، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے بعض شاعر لوگ کہتے ہیں، نگار من بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بحیرتم کے بغمزہ موخت صدر و مدرس۔ میرا نگار معشوق اور محبوب کو کہتے ہیں، عجیب ہستی ہے کہ نہ اس نے کسی استاد سے پڑھا، شاگردی اختیار کی، نہ خط لکھا، اشارے سے ہی سب کچھ سیکھ کر صدر مدرس بن گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات صادق آتی ہے، وہی کا معنی یہ اشارہ ہوتا ہے، مخفی اشارہ، اسی سے اللہ نے سکھلایا۔ تو امی اس لحاظ سے کہ آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں تھا، عرب کے لوگ بھی امی تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، قرآن میں یہ ایک سے زیادہ جگہ میں یہ آیت موجود ہے، خدا کی ذات وہ رحیم و کریم ذات ہے کہ جس نے امیوں کے اندر ان میں سے ایک عظیم شان رسول بھیجا. تو عرب بھی امی تھے اور آپ بھی, اس لحاظ سے بھی امی کا کہنا درست ہے, اور امی اس لحاظ سے بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ام القرا کے رہنے والے. ام القرا سب بستیوں کی جڑ اور بنیاد مکہ مکرمہ, کیونکہ مکہ جو ہے یہ سب سے پہلی آبادی, ان اول بیت وضع للناس, یہ عبادت خانہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو آباد ہوا. خانہ کعبے سے پہلے کوئی گھر دنیا میں آباد نہیں ہوا, یہ سب سے پہلا گھر ہے, یہ ام القرا ہے مکہ, اور آپ ام القرا کے رہنے والے ہیں. چنانچہ نبوت کے سلسلے میں جہاں اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ام القرا والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, اور ارد گرد والوں کو بھی, اور تمام روئے زمین تک جہاں بھی یہ قرآن جائے ان سب کو اس قرآن کے ذریعے خدا کے عذاب سے ڈرا دیں. ام القرا مکے کو کہا جاتا, اور آپ کا مولد مکہ مکرمہ تھا, اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا. یہ وجہ بھی درست ہے اگر یہ وجہ سمجھی جائے کہ آپ ام القرا کے باشندے تھے, اس لحاظ سے آپ کو امی کا لقب دیا گیا ہے, اور یہ لقب پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اور ایک اور بات بھی ہے, حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو, سارے نبیوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا, اور میرا ممبر سب سے زیادہ اونچا, سب سے زیادہ نورانیت والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نبیوں میں نبی امی کون ہے, وہ آئے در, تو سارے نبی کہیں گے کہ ہم سب نبی امی ہیں, تو ارشاد ہوگا نہیں, سب نہیں مراد, وہ نبی امی جو عربی ہیں, عربی. پھر کہا جائے گا کہ آیا عربی سے مراد محمد اور احمد ہیں, ارشاد ہوگا ہاں وہی ہیں, وہ آئیں. تو ہر ایک نبی نے جو کہا کہ ہم سب نبی امی ہیں, تو اس کا کیا معنی ہے نبی امی, یعنی امت والے نبی. امی جیسا مکی اور مدنی نسبت ہوتی ہے, مدینے والا مکے والا تا اڑ جاتی ہے اور باقی یہ نسبت رہ جاتی ہے, ایسا ہی امی امت والے, ہم سب امت والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں جاؤں گا, حکم ہوگا کہ وہ نبی امی محمد اور احمد وہ آ کر جنت کا دروازہ کھولیں, کھٹکھٹائیں, وہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, وہ کھولا جائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو تجلی فرمائے گا وہ مجھ پر فرمائے گا, سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی تجلی اس موقع پر حضور پر ہوگی. فرمایا میں اس تجلی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا, جب تک خدا کو منظور ہوگا میں سجدہ ریز, پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھائیں, آپ سوال کریں, آپ کی بات مانی جائے گی, سفارش کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. جب تک میں سجدے میں ہوں گا میں ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی, اور آج بھی مجھے معلوم نہیں ہے, اس وقت ہی اللہ تعالیٰ القاع کرے گا وہ تعریفیں. یہ اس حدیث میں نبی امی کا جو لفظ آیا ہے امت والا نبی, اور حضور کی امت بھی سب سے زیادہ ہوگی, آپ کے پیروکار قیامت میں سب سے زیادہ ہوں گے. بےمانہ بھی آپ کو نبی امی کہا جاتا, عظیم الشان امت والا نبی, یہ تین معنی یہ بن سکتے ہیں اس امی کی, اور تینوں بھی درست ہیں, جون سا معنی بھی لیا جائے. مشہور معنی یہی ہے کہ نہ خاندہ جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہ ہو, یہ پہلی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے اس پیشن گوئی, حضور کا لقب نبی امی. الذی وہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں, تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اگرچہ اب عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل ملا کر بڑی تبدیلیاں کی ہیں. مشہور انجیل کی آیت جو پچھلی صدی تک تم انجیلوں میں برابر چلی آ رہی تھی, اس کو لفظ کو تبدیل کیا ہے اب اس صدی کے اندر عیسائیوں نے. اور بھی تورات کے وہ الفاظ کہ جس میں, اور انجیل کے جس کے اندر یہ حضور کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا, 10,000 قدسیوں کی جماعت میں اس کے دائنے ہاتھ پر آتشین شریعت ہوگی, وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہوگا اور دنیا کی اقوام اس کے قدموں میں اکٹھ کی جائیں گے. یہ 10,000 قدسیوں کا لفظ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تبدیل کر دیا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ یہ 10,000 تو وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کے ساتھ فتح مکہ میں آئے تھے, مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر جب مدینے سے مکے آئے تھے فاتحانہ طریقے پر, تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت تھی, مہاجرین اور انصار. تو یہ تو سمجھے یہ تو یہی لوگ مراد ہیں, اس لیے 10,000 قدسیوں کا لفظ تبدیل کر کے اب عیسائیوں نے لاکھوں قدسی کر دیا وہاں. دیکھو یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں اور محرف ہیں, اللہ نے ان کو قرآن میں کہا یحرفون الکلم, تو مجبور ہو گئے کہ اس سے تو آل اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے, تو لفظ ہی تبدیل کر کے مٹا دیا, وہ لاکھوں قدسی کر دی. اور جہاں انجیل میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد فارقلیت آئے گا, فارقلیت آئے گا, فارقلیت عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ستودہ جہان, عربی میں اس کا معنی احمد ہوتا ہے. قرآن میں یہی لفظ آیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, فارقلیت اور احمد کا ایک ہی معنی ہے, وہ سریانی زبان کا لفظ ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشن گوئی سچی آتی ہے, تو فارقلیت کا لفظ اب تبدیل کر دیا. پچھلی صدی کی انجیلوں میں موجود ہے, اب اس صدی میں جو انجیلیں تباہ ہوئی ان میں نہیں ہے, وہاں مددگار کا لفظ رکھ دیا انہوں نے, فارقلیت کے بجائے شفیع مددگار یہ لفظ رکھ دیے, کسی نسخے میں شفیع ہے کسی میں مددگار ہے, اس طرح تبدیل کیا ہے مٹایا ہے تاکہ مسلمانوں کی صداقت ظاہر نہ ہونے پائے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی آیات ایسی اب بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ظاہر ہو جاتی باوجود عیسائیوں کی تحریف کے, کہ انہوں نے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں تحریفیں کی ہیں, ہر ایڈیشن میں وہ تحریف کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کئی باتیں اب بھی نکل آتی ہیں بیچ میں. یہ تو اسلام کا قرآن کا معجزہ ہے, صداقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے, ایک جگہ سے مٹاتے ہیں دوسری جگہ سے وہ بات ظاہر ہوتی, پھر اس کو بھی زمانے کے بعد مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بگڑی ہوئی ذہنیت والے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی ذہنیت کو معکوس بیان کیا, مغزوب ہیں اور ذہنیتیں الٹی ہیں, ضدی ہیں, عنادی ہیں, آج تک یہ صداقت کے قائل نہ ہو سکے جس کو قرآن نے ظاہر کیا تھا اسی طرح یہ. اور یہ ایسے خبیث لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو دجال سمجھ کر جنہوں نے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی, اور جب دجال آئے گا تو حضور نے فرمایا کہ 70,000 اصفہان کے یہودی دجال کے پیچھے پیچھے لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے اس کے لشکر میں شریک ہوں گے, اور دجال کو یہ مسیح سمجھیں گے. یہ الٹی ذہنیت کا شکار لوگ, یہ بڑے متعصب لوگ ہیں یہود اور نصارہ. تو بہرحال جو منصف ہیں وہ تو مانتے ہیں, یجدون مکتوبا عندہم, اللہ نے فرمایا تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, نبی امی کی پیشن گوئی ہیں. حضور کے ایک صحابی ابو سہر وقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، تجارت وغیرہ کے لیے آتے تھے شہر میں، کاروبار بھی کرتے تھے، حضور سے فیض بھی حاصل کرتے تھے۔ وہ اب کے آئے تو یہ پہلی مرتبہ تھا ان کا آنا، تو کاروبار کیا، کہنے لگے کہ میں ان کی زیارت بھی کروں گا، لوگ ان کے بارے میں چرچا کرتے ہیں۔ جب میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر کچھ اور حضرات بھی تھے، ایک یہودی کے گھر میں گئے۔ اس یہودی کا لڑکا بیمار تھا، اس کی بیمار کرسی کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، شریف تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں لوگ، وہ خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، حضور اس کی بیمار کرسی کے لیے ابو بکر عمر اور صحابہ کی کچھ جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے۔ وہاں دیکھا کہ وہ لڑکا قریب المرگ ہے اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا ہے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا اس کے باپ سے، میں تجھ کو قسم دلا کر پوچھتا ہوں، کیا تورات میں تم میرے بارے میں پاتے ہو یا نہیں، اور میری ہجرت کے بارے میں بھی تم ذکر پاتے ہو یا نہیں؟ تو اس یہودی نے انکار کر دیا تعصب کی بنا پر، کہا کہ ہم تو نہیں پاتے۔ وہ لڑکا جو قریب المرگ تھا اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا باپ غلط کہتا ہے، خدا کی قسم ہم آپ کو تورات کے اندر آپ کی صفت اور آپ کی ہجرت لکھی ہوئی پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس نے ایمان قبول کر لیا اور باپ کے تعصب کا رد کر دیا، یہ جھوٹ بولتا۔ بس پھر وہ تو فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اس بچے کو سنبھال لو، اس کے باپ کا اب کوئی تعلق نہیں، اس کا کفن دفن خود حضور آپ کے صحابہ کی جماعت نے کیا، یہودی کو برخاست کر دیا، ہٹ جاؤ یہاں، اس کو قبضے میں کر لیا، وہ مسلمان تھا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی حدیث میں آتا ہے کہ کعب احبار وغیرہ جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، ان کا بیان موجود ہے کہ تورات میں لکھا حضور کی بعض صفتیں جو تورات میں تھی قرآن میں بھی موجود ہیں۔ قرآن میں مبشرا و بشیر نذیرا یہ صفات موجود ہیں، تورات میں بھی یہ تھی، مبشر ہوگا، نذیر ہوگا، اور اس کے یہ صفات ہوں گے، بازاروں میں شور شر کرنے والا نہیں ہوگا، لیسا بفظ ولا غلیظ، افظ اور غلیظ کا لفظ بھی قرآن کے اندر حضور کی صفت میں موجود ہے، آپ اکھڑ مزاج نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور حرزن للامیین کا لفظ موجود ہے، امیوں کے پناہ گاہ ہیں آپ، اور لا یجزی السیئہ بالسیئہ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، یعفو و یصفح، درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ یہ باتیں تورات میں لکھی ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو بعض قرآن میں موجود ہیں اور بعض احادیث کے اندر موجود ہیں، بخاری کے اندر موجود ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ صفات آپ کی لکھی ہوئی۔ تو یہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اس نبی امی پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے، میری رحمت خاصہ ان کے لیے ہوگی۔ اگر یہود اور نصارہ بھی ان پر ایمان لائیں تو وہ بھی اس کے مستحق بن جائیں گے، ورنہ وہ نہیں مستحق بن سکتے۔ یہ چوتھی صفت جن میں آئے گی وہ، اور اس کے علاوہ وہ جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، وہ یہ کام کرتا ہے، یامرہم بالمعروف، یہ تورات میں لکھا ہوا حضور کی یہ ساری صفات لکھی ہوئی ہیں جو آگے بیان ہوئی، وہ حکم دیتا ہے لوگوں کو معروف کا، نیکی کا، معروف ہو جس کو شریعت بھی اور عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے، ایمان، توحید، نیکی، اخلاق وغیرہ جتنی باتیں ہیں، عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے اور شریعت بھی ان کو اچھا سمجھتی ہے۔ عقل جو ہے وہ معیار نہیں ہے، شریر معیار ہے، شریر نے جس کو معروف کہا وہ معروف ہے، وہ نیکی ہے، اور منع کرتا ہے برائی سے، جس کو عقل سلیم بھی برا سمجھتی ہے اور شریر بھی برا سمجھتی ہے. شرک کرنا عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. ماں باپ کی نافرمانی، ظلم، زیادتی، حق تلفی، یہ تمام منکرات ہیں. ایمان، توحید، اخلاص، یہ معروف ہیں. ماں باپ کی خدمت، صلہ رحمی کرنی اور توحید کو ماننا، یہ معروف ہے. شرک، بدعت، نفاق، قطع رحمی، ظلم، حقوق کو تلف کرنا، حقوق والدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب منکرات میں داخل ہے. شریعت جن کو منکر کہتی ہے، بری بات، چوری، ڈاکہ، زنا، تمام منکرات ہیں. تو وہ اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ معروف باتوں کا حکم دیتا ہے، نیکی اختیار کرو، ایمان، اطاعت، سنت، اور بری بات، کفر، شرک، نفاق، قطع رحمی وغیرہ جتنے بھی منکرات ہیں ان سے باز رہو، منع کرتا. یہ اس کی صفت ہے. اور یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اجتماعی پروگرام ہے. حضور کی صفت کے ضمن میں یہ پروگرام بتلایا گیا. معروف، معروف اور منکر دو حقیقتیں ہیں، قیامت میں سامنے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اتباع میں اس امت کے صفت بھی یہی بیان کی ہے. حضور کا اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں. متعدد جگہ قرآن میں آل ایمان کی یہی صفت بیان فرمائی، جو بھی منکر ہوگا اس کو منع کریں گے اور جو بھی معروف ہوگا اس کی تلقین کریں گے. آل ایمان کی صفت یہی ہے جو حضور کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. معروف اور منکر کو دنیا میں، معروف کو قائم کرنا، منکر کو مٹانا، یہ پھر ہر طریقے سے ہوتا ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی اور قانون سے بھی اور طاقت سے بھی. سب کا طریقہ قرآن و سنت میں بتلایا گیا. کبھی زبان سے معروف قائم ہوتا ہے، منکر مٹتا ہے، اور کبھی اس کے لیے طاقت اور قانون اور تعزیر استعمال کرنی پڑتی ہے، تب وہ مٹتا ہے اور یہ تب وہ قائم ہوتا ہے. یہ ساری باتوں کو سمجھایا گیا ہے قرآن اور سنت کے اندر. تو پہلی کتابوں میں حضور کی یہ تعریف کہ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے منع کرتا، دو صفتیں یہ ہیں، چار آگے آ رہی ہیں. اور گمراہ فرقے کرتے ہیں، رافضی، معتزلہ اور خارجی، اس قسم کے جو گمراہ فرقے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ان کے لیے یہ شبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ بے جہت ہے، اس کی جہت اور سمت کوئی نہیں، اور دیکھنا جو ہے یہ کسی سمت میں ہی ہو سکتا ہے. آدمی سامنے دیکھتا ہے یا دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے، یہ چیز ان کے لیے باعث اشکال بنتی ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت جو ہوگی وہ بے کیف ہوگی. بے کیف کا یہی معنی کہ اس کی کیفیت کوئی نہیں بتلا سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جہت سے زمان، مکان اور مادیت اور تمام امکانی چیزوں سے پاک اور منزہ، اور اللہ قادر ہے کہ انسان میں ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ وہ اس کو رویت نصیب ہو بغیر کسی کیف. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں وہی رویت الہی یقیناً ہوگی، لیکن اس کا مطلب جیسا کہ قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار.